درال هغه ورسان ران چې تی خولي مشرف یې نه نس هغه خو هاته پیدا سول لته په شوار روانه وکړ چې قسم خو ول چې نس خلان جيب چې چرپ شيش کاروي چې دی ولاله چرپ شيش کاراس ولې کنه ولغوس قسم قوم وکړ چرپ شي هم دي کنه چرپ شيش کاراس ولغوس بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله راځي چې ورغونو خلاص د قسم دی ورته وڅ پکې کړ الله يا بلي سمر تلاواس ول كدح تراك سوز ول بيع داس بك كدا تراك سوز ول بيع داس ول شيش مثلا ول دا فتا ول گيدل چې اغه دو کسان چې قسم اخستي وغو خیانات کړی وشتي نو دا اغه ورسان دي یاد چاو د بودیل ول معنا دا اغه وارسان دي راولاړ شي اغه دي وستو حلفا اغه دي تروي چې زمج قسم مول بالکل په دا قسم کې رښتنی وو دی په دا قسم کې دواغ جندي لهذا کدوې دا قسم واخ نو د دې معنا دا چې اگر دروغجن بیا به دوی قسم اخ چې دا پیاله واقعیتا د دوی سره و دوی واقعیتا خرڅ کړی دک بس دوی چې قسم واخ نو بیا کدی قسم نه واخ نو خو باغې لاس نه کیږي کای قسم واخ بیا به پاتې کیږي لاس ټینګی د یو خاص صورت راغلی علما اکثر درته وایي چې دا صورت منسوخ شوی یعنی چاته قسم نه ورکول کیږي مدعی ته قسم نه دا یو خاص جزئیه او یو خاص واقعیه او پیشه زول دغه لپاره حل دغه بیا بیا پیغمبر اسلام راوښت د بودیل وارثانی راوښت هغه لاله پر دا باندې قسم واخص چې د خلغه په لاله کلا کړو د زموږ د چاو د موریس وا او د بیا خرڅ کړو هغه بیا ملزم کړل هغه ته ول ورسې کله راوړی یا دغه قیمت بیا زر دینار او غالبا دغه قیمت جنې واخص د دې ور حواله چې سفر دازې به خلاص بس دغه قوش ونس یا ایو الذین آمنوا شهادت بینک اذا حضر احدكم الموت حين المسنين اثنان یعنی عام تر خوز دغه تکي یعنی دا زابي تخپل په زيد چې کدا سې دی وشي چا وسيت کاوه بیا چې د دوه کسان په مخ کې و څوک لاله نو هغه وسيت په ولي کل چې دا سړي دا وسيت کړی شهادت بينكم هغه گواہی ستاسو په خپل افس کې غدا ده کله ده دار کومه ده د دوه کسان دا کله اذا حضر احدكم الموت حين الوسيت چې په کوم وخت کې دی تکي لاله زته مرګ را حاضر په وخت کې د وسيت شهادت تو چودی اسنانی وای شهادت تو بینکم چودی دوا کسان میره دوا کسان به شهیدان جوړیش اذا حضر ذو عدل منکم شغم د عدل خوندان او اخران من غیرکم یعنی د عدل خوندان بس سید خاندان وی او کچوک پردی وی یاره ستج د خاندان نه ان انتم ضربتم في الارض كثير دا شي واس په داسې حالت کې شته چې سفر تللی واس فاصابتكم مصيبه الموت یعنی دا مسلې البته پیښیږي چې چیرې سړی په سفر کې په حضرت خود دې شان ضرورت نست نو به څه کوي تاسو بسونه ما د بارک کسان دی وتروي بعد از صلاتې پرسته ده منځخه فيقسمان بالله دې په دواره قسم اخ ان ارتبتم دې په قسم اخ لعنه تری بي سمانه دا ان ارتبتم خدای دې تر دې لیکل ته دې یاده د چا بل د عيدې په باب کې راځي ولاتی چې وایا ان ارتبتم الله وای دا قسم ورکه کم شک مور باندې کم کس شک نه تنو بیا څمر کوی قسم مور کې د ما بین کې شرط ور واچاو اے یار دا جمله شرط یې مو ترې زاده ما بین ترا ول فیقسمان ان شرط ان تش ان ارتبتم کم شک دی ور باندې قسم مور کې سلام علیکم نه ور کوی چې قسم اخینو بده قسم الفاظ کم لا نشتری بی سیمنن قلیلا ولو کان ذا قربا دی بداوی چې مر فدی سم فدی قسم باندې چې شنه خو وای چې سمنی خلیل نه اخ یعنی د پښتنت پیسو د پر څه نه اخن قسم نه اخو او نه د خپل قریبانو د فارغ مختور وغه ولو کان ذا قربا ولا نكتم شهادت الله دا بوای چې موږ د قسم چې موږ به گواہی نه قبلو ان اذا لمن صابین ولا ان كتمنا شهادت کم قسم پټکینو بیا موږ څوکي د ظالمانو څخه د ګناګاران مجرمان بي د تر الفاظ دوی فین عسرا دا قصه خلاص خبر خلاص بیا مسله پیدا فإن عسر فإن طلع على أنه ساق كثير إتلاوس ولا وي عسر سما پر دې خبره باندې الا انهما دغه دواړه کسان نه وجدا قسم یې اخسوې په دا خبره باندې چې استحق اسمن یعنی ارتقبا اسمن دې مستحق د چاګر دي یعنی قسم یې ناجائز اخسته یو چرپ شیش کار اسمه چشکار اسوې چرپ شیش کار اسمه قسم کې وخت چرپ شیش کار اسمه یو ند وی وړک بل شکار اسمه بیا کرارې موکې څه ځان چې یې موګه کرارې موکې کړ نو زه څوک مني چې شکل د سنست اسمن فاخران یکمان مقام هو من الذين استحق عليهم الاوليان بیا د وک سان لا بلی خو دري کم یار مقام امت دی په ځای بین من الذين استحق عليهم الاوليان دوا کسان چې هغه مستحق ګرځیدلی وو د چازغه د هغه د قریبان فيقسمان بالله فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما أغلب بيادا قسم آخ چز مش قسم پا خدای چی حق دي دي قسم پا ناحق خستيو مش حق مش پا چشمی دید آخو چی دا چر کراره ام دي او پشیش کارا ام دي کن مش پر علم مبنی دي کن حق من شهادتهما وما تدينا مش بالكل تجاوز نده کرد وما تدينا انا اذا لمن الظالمين او كثير مشتعدي كده ونو مش دي الله دا ظالمانو سخيكي والفداء الفاظو قسم ورك او غوام قسم ويدا ولي دا دوام قسم ولي وركوي الله ويدا دوام قسم دي دا بارك چه اغاول وارا پا قسم كي توكي لالا احتياطو چه پر دي باني پوسي چه زما پسي بيا بل قسم را روان دي كما غلط قسم واقس نو تكيجي بل پا قسم پسي را روان دي او آخر زما بيلا را غر كيش لحاظا نو اول وار بس كي احتياط كي ذلك دا دوام قسم ادنا دي تنجدير ان يأتو بالشهادة چه اغاول قسم دي اغاول اغب اتيان بالشهادة توك على وجهها پا اغا طريقة دا شهادت يعني پا حق طريقة بياوا يارا على وجهها او يخافو يالا دي وجه يالا دي وجه دي بيو بيري جي بيابا غلط درواغ نوي كم درواغ بنوي او يخافو ان ترد ايمانون بعد ايماني چز مش قسمون خو بير تر ردي جي بس تا چاز خا دا قسمون خدا بل يعني كمش سامن اول مسلا خبر من نقل چيش بيابا بل فريق تتكيش نو اول وان سامن خبر كي كن چو برست بو كاكا بير تر رسوا كي جو بير تر بل اكسا كيش سامن برشتا اول وارو وي كن ويتا دي دا پارا دا قانون كن چابل فوو بير وكن ان ترد ايمانون بعد ايمانهم واتقوا الله اصل مسألة دارش دا الله بيريجي واسمعوا خبري تغوج نسي والله لا يهدي القوم الفاسقين تغفو صعب فجارش دا الله فاكام بسخندو نوي ديتا الله اتس هداية نور كي ولو ولو يعيش دي ولو يع ويعيش دي بس الله ورسول فيقولوا ماذا وجبتم قال لا علم الله إنك أنت الله والغيوب تس واتقوا الله واسمعوا الله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله ورسول فيقول فيقول يوم يجمع الله ورسول يعني ده الله بيرجي ده سخت ورز در بسر روان ده ده احكام فابندي كوي ده هم تذكير ببعد الموت ويار ده الله جل جلاله ده بندگانو ده هدايت او ده نیک لاري ته ده بارا پرولو يو لوي ذريعه چشي دي ده قبر او ده محشر ده آخرت پر منظري بيري كد و ده منظر روان كله پا دلیل پوكي كله خپل نعمت ورياده او کله چکی د اخرت نه بیروی دا ټوله غوای د چالاری دی د تذکر وای وای چې د تذکر الله وای بیریږي د احکام ومني څنګه مزین جوړوي تاسو مس مسترګی کیږي لکه يهود دا ورځ را روانه دا کوم ورځ ده چې اولو العزم پیغمبران بلا هم الله پښتنه جنې کی او د داس خبر پښتنه بلا هم جنې کی چې باوجود د دې چې د به ارتکاب لام نه کړ لیکن ست نسبت د تکیږي الله په بدغ بنیاد پښتنه کوي او دا راتې پرې سایانو باندې هم چې کاکا تاسو خدای بولی دا بخبل سړی په خپل مسؤل دی دا څوک دی سوال بل د کشتل کیږي د زر بوښتنی کول کیږي رب تعالی دلې چې د بل چا تش ګرځي مسؤل د رب خوشان داد الله یسالو عما يفعل یوم یجمع الله ورسول چې دا ټول اورات هغه اورات به فیکل بو دا ورته زر کې دقیقن فیکول الله به وای کن کما اورات بو وای ما زاو جبتم ما زاو جبتم چې څونه قدر تاسو خبره ومنل سلک چوره قدر سي خبره ومنل سل و يار هلان کی داس وار خو باید د چاوسی لیکن دا الله تخبل یو سلطنت یو بادشاہی ده چې د امبیاو څخه د پښتنه کې چې خبره څونه ومنل سل الا نسالن الذين ارسل اليهم ولا نسالن المرسلين يوم يجمع الله ورسل چې دا ټول انبیا را جمع بیا به الله ورته وای چې تاسو خبره څونه ومنل قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب قال قال الله يا عيسى خبر لتخبل تشغا ده بير اسغا خبر توي چې الله په خبر دې مړ نه خبر قال لا علم لا انك انت علام الغيوب اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك او خاص کر بیا حضرت عيسى عليه الصلاه والسلام سره الله مشتنه و اذ ايت صبر دوی اذكر نعمتي عليك و اي حضرت عيسى عليه السلام ته وای و هي سره ولها ولداز ما د نعمتو د احسانات فرستي ير کې د څونه نعمتونو نسرو چونه امتیازی شان می در کرده او که نا چنه بهترین طیبه پاکیزه مور دیوا او چنه پاکیزه او طیبه خاندانو بیاستا انتظامات چمره شروع چی چوک در سرو حضرت جبریل دیگر دور از تحفظ کاؤ دا دا دا دا موجزی می دل در کرده ناولا دا موجزی می دل در در ملل احسانات ولو ولوندې احسانات خو به دغه په بدل کې خو به تا خلک ته نیول چې ما عبادت وکړ او استغفر الله ما کله وته تخفر خبره ما ورته ویلې دي ولا کوم که شغل ورته کړی هغه بد بد وایي ما ولا شغل ورته کړی ما کله وته تا ظالمان سبحان الله يا عيسو ابن مريم اذكر نعمتي عليك هغه زما نعمتونه در یاد کړو على والدتي که ستا پر والدي محترمي کله از دغه نعمتونه شروع است از ايتك بروح القدس چې حضرت جبرائيل بقاعده ستا حفاظت کاو تو کلم الناس في الماضي وكلا فزنګو کې د خلکو ته تقريرونه کول لچ دي نه لغشتي وي اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واصاني بالصلاه وزکات ما دمت حيا خورا تقريد شروع کړو د مور په وګړي کې دریم اورز بیا تر تقريد شروع کړو وکالن چې بیا لوی شي بډا عام سولې هغه وخت دمت تقريرونه کول کله هغه وخت نه فهمتي چا ګر غله محمدي کوم وکړ و اذا علمتك الكتاب والحكمه چې قران من درزه کړی هغه حکمت من درزه کړی تورات من درزه کړی انجیل من درزه کړی دا چې نبی و چې اگر د یو دم څه ګر دی یا د ګر دی زو قران هم زګ ولي خو په اخر امت کې راځي کنه قران به هم زکې کنه حدیث به هم زکې کنه فیصله به د قران د حدیث مطابق تورات انجیل به هم و یستخلق من الطين كهيئه الطير دا فرستې د نعمت او شتابل تابل مرغون دی بد جوړ کې بیا وې پکې فوکړ فتكون طيرن بيزدي هغه به بیا از ما فاذن ولا اذن ان القيد غلب على وزر وجه جمهور چې خدای نه کوي چې نه فتنفخ فيها فتكون طيرن بيزني بیا به تا په هغه حیات کې په شکل او صورت کې پکې بیا هغه مرغس منډه وکړي کتابونه لیکي ولاړ ولاړ ولاړ ولاړ ولاړ چې به د سړي د سترګو نه مې دی ټک په سوې لابس البته به مرس وې دا د دې لپاره الله ورشکره کوله چې بیا هم د انسان والا او د چا والا د الله والا فرق لري و تبرئ الاكمه ولا برس تا به د علاج کاوي د چا د اكمه چې مرزاده مرزاده اورن مرزاده اورن علاج نه څه کول اتی په دا وخت کړ د ورته عجز د بلاس په تیر کې به روغ رمای الله برس ګرد دنیا ورته عجز او د پیس علاج نه کړي ولته بلاس په تیر کې چې مړی وو خبر ته به ودرې دیول فوټ دی او مړی را پورته شو د بډای زو را ژوندای د بډای زو را ژوندای کې ډیر را ژوندای کړي وتبر الله اكمه ولا برس بزنی او استخرج الموت بزنی چې مړی بده له قبرو را پورته کول ژوندۍ بده کړي چا به ایزل دا نه ولا د کسې دونه خارق العادت احسانات ما درسره کړیو کنه ولو و اس کا فوت بل پر شروع وای ګور چې دا تمام بنی اسرائیل منسوبې جوړ کړل سازش د حکومتو سره ملاو حکومتونه هم د ځان سره ملاو ستان د قتل منسوبې جوړ ما ته و ساتل و می ساتل کنه ولله دا څون شي ګړي و اس کا فوت بنی اسرائیل عن چې کلم مخه ونی ولده بنی اسرائیل له تاسو کففته معنا شام پوری ول اس کلا اس جئتم بالبينات چې هغه وخت ته معجزې دوی ته پیښ کړل دی خل دا جادوګر فقال الذين كفروا منهم د دې بنی اسرائیل څه ته وای ان هذا الا سحر مبين ولدخ جادو جادو على جزموي خامختم دله دي سره چې موسی عليه السلام د نو ول ته جادو نه ورته ول هغه قوم له اساس سره تاسو کړل ګټ چې هلقا اساو فی ذا سبحان مبين ونزا يد فی ذا بيضاء للناظرين ګرد تو تو خلق انا اخري ول دا شخ له راپورت یو لو خو لوی دا شي لوی ما لو دا شخ ته مې لو وکړ لکه شاوات صادق شید ګرون نه دلته چې جو الخزنی کنه افراو نو خوم د زنی زنی د یالت ناس نو کتابونه وای کنه دوی وای کنه زما چې ډیر په باور نه بیا زو دوی وای کنه دا هغه بیا غوډ پنس کنه ابا نو ول دا پاس تا مار دار شین انو له ګرد وکړ دا فراون خو نه اس بده زنیو کې دی او دا نور ګت سره ناس دا د وزیران مزیرانو دا کابینه مې بینه و دا یو ور دا بلا خو نور ته دای کړ پر راو دا دای دای ول وخرجه یا الله نو څمنډي به ولې پتون به نه تاسو نه وکړه شیطان موسی لا لا دا دا وګرځو خدای شي بیا دی و منم ته دا وګرځو هغه چې به وګرځو ته چشتي ته چول ایا لکه یا هغه کفي مشکو لیک الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين دغه دغه کوله قران چې دغه روان ولداه جادوګر دی غټ جادوګر حالانکه زمري مو امختم دي دي زخه چې خارق العادت شان خدای انبیا او چشتي ټول انبیاء د موجودې پر پیش کړیو دا او د اسلام څخه معنی اسلام په سال اسلام تاګر شناختم دي دغه غس دغه په وجود ول یاره د ام جادو ګرد راغلی و اذا وحیت للحواریین و اذا وحیت ګور والګور ما په ذلک وای چې د حواریینو دغه نه لاس ته امرس یعنی ګویا ما ته یو مضبوطه جماعت تل درکې چې تاسو په ریوی کول یاره دوستانو جماعت د دوستانو ډله هم یو احسان نعمت دی ګنه دی وای سړی چې تنه تنهایی نو او شدل لري خو ډیر خلک یې ګره ول ما تعالی داسې دله دله جوړ کړو کول فاټی می دله جوړ کړو تمیل در کرے لیکن اذا حویت الى الحواریین نعمل به ماذا دا فزرکی دا حواریین واچ ولکن وحس خمانا آمد یار مچ مچی تم خدا وی کھڑی دی کنا القام وکڑل فزرو کی دا حواریین د دی خبری انا امن به و برسولی کنا اسما پر رسول بن ایمان راوی ابو پتہ ایمان راوی نو گئے تے چسولے پاکی دین پیدا کا کنانم دی قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون بیا دا گردول چھ مش ایمان لال مش باور کرے تم من لے واشهد باننا مسلمون پدی بین تے گواس چھ مش تو گی تسلیم و اللہ تک اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم استعمال استیو دا ہا گورا چھتی احساسانات بلام پسیر ول گورا تا دی حواریون د پارا باقاعدہ مائدہ و مشتو چھ ول باقاعدہ استرخان لسترخان ول و ول گتا و گشت ول و ول مادر کی کنا ول و ولڅونه سنات ویل باندې اول واره د دڅې شمار کړل د دغه منقبه د شمار کړي دا نه چې څوک بیا حضرت عیسی علیه السلام په تنقیس کې روان شي مادر ټول خدای د دنیا خو څوک په دغه تباسل څوک چې شي بولی څوک چې شي بولی دنیا خو په دغه تباسل چې یو خای بالکل ستن جوړ کړي یو بدترین انسان هغه نور بیا خدای جن جوړ الله د مناقب هم شاته بیان نه چې سنات خو فضایل وو خو ما ور کړیو دا ټول اعتای وز ما نه خو مشرف مکرم شخصیت خو لیکن دا سم نه لګي وو چې وای دا سه هم نه لګه څوک وای نه ساره چې خدای زنجور ورته فیرست په شر اواز کنه په پولیسو خو کنه یا الله کنه څونه فیرست په مخ راخست او مایده مایده دغه مایده چی شو دا یو جماعت را اعداد چې دا مایده کې سره غلې نه ده خو البته مې دا سوال جواب وس بل جماعت دا چې مایده رااله او حقم دغه د شراغلی مایده وسول ما ادراله سرخان راغ قسم قسم وشي قرباني رال دی ورتول مصالح ایصال اسلام ته داد د چ شورتول و مکان ورتول داد د صحابه ورتول علماء جدي غریبی دای در فطر یشین لور ولا کله ما شام گلو دای در فطر ته تخته تو استاد خدای د کولای شه چې لا اسمان هر روز د شیخ سرخان را روان دی دا کی دی شي وشي قرباني دی ورجی د کیشي د استخته کولای شه خوځې کومې چې کولې جمهور څه بلای وس ولنه ته یو که خدای ته وای دا غته راوړې بس مړ به دا شي یو کړه مړ به دا ذکر تخلای شي ګټه روز به سبا کوي تجویز هم دا پېښ کې کړه ول من بیا ګټه روز سبا کوي تر د ورځ به بیا ذکر کوو پس دا ډوډۍ یو رقم به خلای شي ګور نه رانی چې ډوډۍ وو کې دا دکانداري وو کو تجارت وو کو ګټه وو کو هغه پیسې پیسې ولار شو سبا کوي ته انجیل زده کو چې شو کو د دین شاعت وو کو تاسو دا خامش نه ذکر تاسو مردا ډوډۍ پروګرام دا تر راو کې چې لاګه زله غیبی راته جوړ شي نو زه و څه په کومه ده باندې مو ژغنار زه چې غناري و هغه نه ستیار سپیکر بیا به جوړ نو بس دا تجویز لیکن هغه ډیر سخت شرایط چې تاسو به له داسې چې بیا کله واقعیتا حضرت عیسی علیه السلام ورته ول ول دغه څخه ډیر خیال سات د فرمایش معجزه خدای په ډیر سخت شرایط را لیږي کړ وای وای چې فرمایشی معجزه نه ده وایس فرمایشی معجزه ډیر سخت شرایط لري او معمولی هغه خلاف ورزی دا معنا خپل تباہی ته دعوت ورکول دي دا به دا د الله اصول پدا دي کړ چې اور د خدای خدای په بني څوک بنده دا حق لري چې دی وخت نو تا خو ډیر تخپل هدا د باندې تللې دا مطالبه دي کسره وکول چې مطالبه کوي نو بیا به د خدای شرایط هم مني کړ ځکه خو هغه ورته ول اتق الله یو خدای نو وبېرې زو مړو دا فرمایشی معجزه ما غواړي دا خدای قوم بیرم دغه تر اخر کسول کم یو قوم صالح چې وشه غشته نو بیا بیا د وشه بیره څک وشه پر درناس بیا بیا لا غرت فرمایشی معجزه ما غواړي او شرایط دې چې الله ورته ول حضرت عیسی علی السلام ورته ول دامک ولیا مړ ولاده سعادت ته به وا دا به بیا موږ ګر سره یو تاریخي ورځ په تور باندې نمانځو کړ دا ورځ به بیا څه دا وکړ موږ داسې سودا دا ورته ول اسر خان روغ رمای د پخو وشو ډوډۍ ډاک ول وو دا قطره ډاک نه ولاده نه نه خنو دا تر هغه وخت دا تر هدا لګې سړی جوز د مزدور ته وایي چې ته بار ورځ ګوشې راوړې کړ دا مې کنه ولاده بیا الله ورته ټیک ته دراستو مې لیکن ذخیره اندوزی به نه وي بخل به نه په دا استرخان به ارڅوک خوراک کوي هر غریب راځي او که کم څوک چې خپل وسو استطاعت لري خپل خوراک لري هغه به دې خوراک نه دا به خالي د چا لپاره چې هغه به استطاعت خلک دي خپل شي نه لري د ماشام غن نه لري دا به خوراکي په دا شرط را لیدو دا سلسله شروع شو رورلو استرخان به وګړي دی کړ څنګه ولد شیان به وکړ څنګه ازک د کر کونه کونه تی به وکړ اندازې چې ورته ولګوم دا زېمنه دا شیان راتلل یو تورج خلاص شو یو تورج خلا په هغه شرط باندې څو د ټینګولا لیکن چیری تا خو نو تجربه ده یارس مش مشاهده ده که په دا وخت کې هغه کروپتی لا هم چې دا مفت شي وي نکن په خدای دغه یې کاکل بل ګورته واقع کن نه خو ځکه دا ول خندا به دي فراجي د فشن په استلاح کن ول په ولا په لا کې در چیز دي کن خو غړی و کنه ول چې مچ شي چې په مراجع کې زړه شي چې په ولا په لا کې در چیز دي د کاکل به ورته چی هغه طالب و کنه نه نه کلی واغه و غړی را روان طالب دا مفت غړی خو چې اصل هی ودی ولا کې پی تعلیم کوم څه د غیظ په غزلې کې جوړ کړي نو دا هغه کر سره حقیقت هم دی دا حرص د انسان واجب شي بس دا را به یو کروپتی بر روان ول زه ولا په مسکینانی کې امکان بس په دا کرا باستر خان به شي راستې کړ هغه لوی جساب اصل باغ چې به وغسم رمی به وی ګلې به د بم باستر خان ناس کو نه تی به اول کړ دا مفت وکړ بس دا غریب اخره دواره دا سرمایه‌داران پر اوچ کېدل دا غریبانه ګرځ نه پوري ولکل دا تلا ورته لزما شرایط بیا ستا یرت ما درته ویلی دا به نه کوي بس په دغه څخه بیا دغه عذاب پر مسلط ټول خنجرانو وګوره دونه احسانات در سره وکړه د اسمانه فاخه روغ رمی سرخانونه راتل دا معمولی خبره نه لیکن دا ما ستا اعزاز وکنه د دې کې د نبی اعزاز دی کنه یار دا ډیر لوی خبره لګر د احسانونه نشته دغه مایده چې اگر صورت مسما په مایده دغه اخیری نتیجه دغه چې ټول خنزیران شو وي وی دای وریات کې حضرت عیسی ان کنتم علیه السلام چه ورتول اس قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائده من السماء چې واسر خان وی د خوراکو د قسم قسم خوراکونه نک میوی خوراکونه وی غشی وی کړ دغه شی روغ رمی تیار را روز آسمان را نه ولتی نه دا اومد څونه شایسته اومد څونه سختی ور باندې را لې د خپل پیغمبر سره دتره مطالبه تلې دی نه د اطاعت ماده پکې دی رو نه ما دې ته علی نه مینه سماي هغه هل یستتی یعنی دا یو استرا کر سکتا ہے یو تمہارے رب استرا کر سکتا ہے تترا کی یہ کنا هغه ورته لیو قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین دا ته دتره مطالبه وسخه ده و بیرېږي د خدای سره که واقعي مؤمنان است تره مطالبه سړی نه کی د تعنت کوي خدای سره تره سړی نه کی یار خرابتي مجھے بندگانی کر قال نريد يا ازمر مطلب دا نه دي چې ولته څه کولای من مطلب دا دي چې خوشحالي دی او تاریخي ورځ مناوو څه کو نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا کر چې مش خوراکي شو سريوم دني پورته وتطمئن قلوبنا او مش مطمئن شو یعنی د دنیا د کاروبار صرف چیش کې بلګیای سبق کې لګیای سبق وای ول بیا سبق وای ول تدری به جلا کړن شو ته ماشي ما دا راوستو ولا نطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا كن او دریمه دا خبره چې دا مایده وکه نزمل به پستا پر دا باندې هم اعتماد سي چې هو ستاره پر دې باندې څوک دی قادر دی او ته واقعتا د الله تش نبی مزید به اطمینان زیات ونعلم ان قد صدقنا علم المشاهده علم المشاهده غش ایمان پر اوړي وی ونكون عليها من الشاهدين او فدغه معجزه باندې فدې مایده باندې موږ ګویا جهان د پاره چې شو ګرځ غوانه مو ګرځ استاد دغه معجزه به مشش میدید غواهان قال ای ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء قل اللهم ربنا نازل کی فرمج باندې مایده د اسمان تکون لنا عيد الاول نو اخرنا چې دا یو یادګار د جشن ورځ وي زموږ د اولنو د پاره هم د چا دا ورستنو د پاره هم د سربل د پاره هم د زموږ چې وي د جشن ورځ وي کنه جشن ورځ لاولنا واخرنا وايه من داستانه طرف څخه یو علامه او نشانی وي یو علامه او نشانی چې د خپل د قدرت عجوبات ورزقنا وانت خير الرازقين مشت نور د اسباب در رزق مرا کې یا الله تخ بهترین رزق ورکون کې قال الله الله ورته لچ فرمایشی معجزي خدا شرط لري ان منزلها عليكم پر تاسو خو نازل لوم کنه لیکن فمن يكفر بعد من کچیر چې څه وکي بیا انکار وکي ان منا غ شرایط ته څکره پر ځای را نه وړل نو بیا به خیر نه یوسه دا ګرد دا ترځ کی اندازہ ورته نه کوم کنه دا ګرد بر روان هغه نه یاره جی صاحب هم یی کنه شی ډیر پیسیم لی دا شی ډیر دغه پرات کې دل کنه ته ګرد له مخه دای پرات کې دی کنه حال خدای مې غار کې کنه دا انسان ګس لل چی په قران چې لل چی دی کنه یو کته تر تجربه وکي کدان ورته ټینګ هم کی خو په پړو به ځان ټینګ کړی کنه په دا وخت مثلا فرض کی یو طالب د کروپتی شی ډیر جیدات زری کورم دلته په کوټه شي بد مرغ څنګه سبا کې وای یو زومره یاره پیرا ووځ د کمیسیو دا له طالبان ته ولشي د څوک مسکینانې زړبط وزر روپې ورکوم کنه وزن دلته د ارمان چې څوک زومره چې مسکین وینو کو شو کنه دا له خدای دونه نعمت وی دغه وخت یا دا صبر نه ورته کیږي کنه کرام د امتشاو خوا ګور په دا بغل کې وزي ورس زه مسکین يم زکات مته راکې صبر نه کی چې الله حضرت خدای څونه لوی دیر الهاله دریا درکړي ته داغه وخت کی تمنا دي دې کې چې زه مسكين وای کنه دا غد وزر روپې دا داغه ته ته خو سم دا نه کړې په ګوښ خو پېږي زه وره خدای تعالی ته وایم چې ما پرنج ګرته ته دې لکسي مته لیکن فمن ينكفر بعد من فين يعذبوا بیا بنو عذاب ورکوم تاسو عذاب چې چاته منه دیو کړیا او چاته منه دیو کړیا غیا ورکې خنجران نو هیڅ نو کړی بزوګان خو لا کړ خنجر خبره تر چام لوړو تر جنجر سره خنجر تر بيزو په تار دي قال اني اعذب عذابا لا اعذب احد من العالمين داسې عذاب چې تر اوسه مې هغه عذاب چاته ورکړې هم نه دی په دې دنیا کې په دې دنیا کې هغه دغه شو وسل بیا وسو اس قال الله يا عيسو نو وس نو دا کور اگر تقریر وکړي دونه غچ مرتبه لري لیکن بیا مې مشتن ځینې وکړل چې د خلکو ته تعال چې ما عبادت وکړ وي ته په ما وایل ته په ما خبرې وکړه ورته إذ قال الله يا عيسى ابن مريم هل أنت قلت للناس اتخذوني وملاهي من دون الله تعالى خلقه تقول ما أوز ما والدة بتشيونسي فألوهيات بانك قال سبحانك الله بداوي لكن سيغيد ما زيد يقول حكايات كي قال اكسفيا شسيرة الأخيرة تسوي كي يرسوي يخطي تلك سيرة كي يكسوس قال الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول فاتي ده تعالى ده داس خبرو چي نسبت بزتاتا كوم چي شرك بكوم ده شرك ديك مال دا ممکن نه ده انا کول مال اسلی به حق چې هغه څه دي حق نه پیغمبر ویلې چې دوا نه غیر ما دا خبره کړې ول نور خلا نور ان انت قلت هو فقط علم ته وکړ خو دا دلیل دي چې ما ویل دي خطه پر خبره نه خو بس عین په خپل دلیل نه مست کین چې لګي الله به خپل جلال دنیا ته ورشکار کی چې دا هغه څوک دي چې تاسو معبود ګرځولې او نن د خدای او مخته داس به بس ولر دي چې خپل صفایي کوي فقد علمته تفاغ من خبره تعالى ما في نفسي ولا علم ما في نفسك فما كيش تدي غبن تشي از ما بارت علم بني مت خبري استف علم ز خبري ولا علم ما في نفسك انك انت علام الغيوب تغوا غزات تمام غيب شانو توغي خبر ما قلت لهم الا ما امرتني به ولا كما خبر بل ورت كري داغ مي ولدي شغ تارتا ويلي و امر كري ديوم اغدغ اگر کمو ان یعبد الله ربی و ربکم زدی تورل ما دغه تقریر ورته وکي چې د چا عبادت کو د الله عبادت کوي او دغه الله زما ربم دی استازي دغه ما ورته ویلو عبد الله ربی و ربکم و كنت علیهم شهیدا فدغه خدودی په عمل بني خو زغه وخت پوری چاله توم توندایم گواوم ما دمت فیهم چې بیا چې راغلم بیا نه خبر شدی چې مونږ کوي یعنی کدی په خدای نه ولا مې خو دغه وخت کوم چیز و ما انده نه نه ولا لاغه ما بعد کرا غلم نه فاقه سره خبر دا درامي خدای ورسته چې جوړی کړل چې شه کاکا او خو خیر خیر یاته دا ورسته د بولس معنا چېغه تعریف وکړي ما دم تو فهم چې تر څو زه پالته وم فلم ما توفیتنی چې الکله تازه راپور تکړم د لیدرا اوس كنت انت الرقیب علیهم بیا خو ته نگران وې پر دوی باندې ته نگران وې پر دوی باندې چاته وای الله ته وای وانت علی کل شی شهید ته په هر څه باندې گواهی په هر څه خبرې کن ما د کار کړی نو ته په خبره یا الله کدی جرم کړی دی ان تعذبهم فانما عبادک بیا هم سبب نگان دي کن و ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم دا الله پیغمبر یو ورس ټولش په بدل اس باندې وای ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم کته مغفره وت ولا وکي نو دا به هم ته کولش زور ور طاقت زور ور او دا بخښنه بدی هم د حکمت نه خالی نه وي وای وای دا بعضی سطحي نظر خلق دا بیوقف احمق خلق په قران اعتراض کړی وي دا چې خود چا په کارو انت العزیز الغفور یا ویلې چې څنګه له نه کا دا زینت دا اخرت منظر دی دنیا نه دی چیر دی دا اخرت منظر دا اخرت منظر کې د غفران مسله نه ده د حکمت والا مسله چې مجرم خودی البته دغه باوجود چې جرمم ثابت دی شفاعت یې نه قبلیږي. اوس دغه ستا قوت هم مسلم دی که وبخښې څوک دې لاس نه راګرځي، او که یو داسې مجرم چې جهنم ولر واجب دی هغه بخښل نو د حکمت به هم نه خالي، د چا به نه خالي، دغه حکمت صحیح دی. انك انت العزيز الحكيم. قال الله هذا لا برتو اننا غورز ده چې ارڅوک به د خپل رښتا وینا سمره بری کړ غټه بکی. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم غټه برسي صادقان ته دغه صداقت صادقه وینا. لهم جنات تجري من تحت الانهار اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم خالدين فيها ابدا خلودن ابدن چې هغه بنه تمامیش یواجدان نعمتونه نور لا هم دي. اللهم ارضي عنا اللهم ارضي عنا رضي الله عنهم الله بزني رضي ستړي سي وست مانو ستړي وست مانو ولا ډیر وخت تیر سو لسان نه بجید دې وخت ستړي سي الله بزني رضي اي ست خپل اولاد خپل کشر چې په کار پسې تعالی جلې په ډیر همت للې په ډیر محبت یا کار کړی او ستړي ما شام راشي مخې سپيري ستا په محبت زده کې تونه جوړ شي دکې ما سوي شیم نه کوله نو وستانو څونه محبت وی دا د سپیره چی کوله ګرد به سړي رضی الله عنهم الله مرضی عناکن ورزو عنه دیب دا اللہ رضی ذالک الفوز العظیم داغده کامیابی داغده کامیابی پیجارو میجارو نت لله ملک السماوات والارض وما فیهن وهو على كل شيء قدیر دا تمام مملکت زما دی نه دا حضرت عیسی دی نه دا حضرت موسی دی علیهم الصلاة والسلام نه دا بل چا دی دا دا چا دی دا زما دی زی یو بچه بکن. الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين صدق الله العظيم. سورة الأنعام دا مكي سورة تقريبا إلا ما شاء الله چند آياتنا دا مفسرين درائي مطابق شغل كديسي شي مدنيوي لیکن نور اکثر دا صورت مدنی دی. البته که دا خبره و منلسی بیا مشاید دا یو مشکل پیدا سی که چیری دا صورت ټول دفعتن واحدتن نازل سوی وی نو بیا دغه بعض آیاتون مستثنا کول به هم مشکل سی. اکثر روایات دا شکاره کوی د ابن کثیر متعدد روایات را نقل کړی دی دا غوټول څخه دا ثابتی او ابن کثیر په هغه باندې سکوت هم کړی ناغه د عمل څخه دا انداز خدا ښکاره کیږي دا روایت قابل اعتبار هم دی اگر چې بعضی علماو پر هغه باندې شاید څه تنقید بکړی وي. دا هغه روایت خلاصه داد چې دا واحد یو صورت دی چې دفعتن واحدتن ټول صورت په یو کله باندې راغلی او دغه صورت چې راتلی نو عام صورتو په رنگ باندې نه و چې یو حضرت جبرئیل وو رات وحی راخستی وی دا صورت چې راځي باقاعده په ډیر لوی اهتمام په ډیر لوی شان او شوکت باندې اویا زره فرشتي نوري ورسره وکړ او ټول فرشتو داسې په اواز بلند گویا څه په اواز بلند د الله تسبیحات هم ویل نو چې اویا زره فرشتي اغا د الله تسبیحات وای او یو صورت راخسته وی د جبرئیل آس پاس دا ټول فرشتي داس د یو بدرګي په شکل باندې د یو لشکر په شکل باندې د لوی جلوس په شکل باندې را رواني نو به څه کیفیت وی ډېر عظیم شانه عجیبه کیفیت به وی ځکه د نزول په دوران باندې هم پیغمبر علیه السلام به بار بار تسبیحات ویل بار بار و تسبیحات ویل. بهرحال او دغه صورت انعام خوب بیا در تراشی وجه تصنیف خپلش کار کی چې سوره انعام ولي ورته وای الله جل جلاله دغه په حیوانانو باندې دلته تذکرہ ده دغه احکام دي چې الله جل جلاله یې ذکر کوي چې د ازمان نعمتونه دي پر تاسو باندې یعنی دا چار پایان دا قسم قسم فائدې تاسو ځینې اخري همه لوشي شو دی خوري بیا چې مغشتو ول ضرورت سي علالې کوي شو غشي ور خوري او د هغه نما سیوات چې وړي او وژغوني او د هغه څخه بیا تاسو قسم قسم خپل نوري فائدې هم اخري د غوي څخه سل قسمه فائدې اخري د وش څخه سل قسمه فائدې اخري هم د سواری فائدې ځینې اخري هم د یو ځای څخه د بل ځای څخه تجارتونه او بار او بوجو دا ور باندې نقل کوي نو تاسو باندې نعمتونه دی مادر کړی دی تیم پیدا کړی دا شي ګړیم د سر کړی دی لیکن دا ظالمانو مشرکینو په دا کې بیا خپل واجبه تقسیم جوړ کړی دا د پلانی بابا دی دا د پلانی بابا دی دا د پلانی بابا دی دا د پلانی پوت دی دا د پلانی پوت دی دا د پلانی پوت دا که تاسو کرخ کړی بهرال په دې باندې تا بس دلته ذکر شوی دغه وي څه دی تسمیه خو یو د نامناسبت غواړي چې جواړي یو د نامناسبت غواړي هغه خو قوی مناسبت دی لله نه بهرال سورته انام دا تقریبا علما اکثریت دا وایي چې دغه سورته کې تمامي هغه اساسي اصول د توحید گویا ټول باندې دا سورته مشتمل دا سورته مشتمل دی پر شعبانی پر تمام هغه قوانینو پر هغه ادله او شواهدو پر هغه اصول پر قواعد باندې د چا د توحید مشتمل دی ځکه د اکثریت علما او رایدار چې دغه سورته خپل اساسي موضوع توحید چیش دی توحید دی را روان صورت پسې هغه صورت موضوع اساسي رسالت دی هغه کوم صورت پسې را روان دی چیش عرب دی یو څوک به در معلومی کنه عرب سره را روان دی دا عرب موضوع تقریبا رسالت دی نو مناسبت یې هم سره تړلې دی مناسبت یې هم دی کنه دا د رسالت اگر چې لیکن زما خپل ذوق دی چې دې موضوع تخصیص په چا پورې نه لري په توحید پورې نه لري دا دواړه موضوعونه دا دواړه مباحثه دغه دواړي خبرې داسې جوړه روانې کړي که توحید دی او څوک دی رسالت دی سم نو با عبارت اخرى په مختصر الفاظو ته شي دا ویلی شي چې د سورې انعام تمام بحث پر دغه لا اله الا الله محمد رسول الله دی یعنی دغه د کلمې څو جزې دي دغه دوه جزې دي بس پر دغه بو باندې بحث بنیادی دغه دی اغه دغه بحث د تکمیل او د تتمیم د فار د قران مجید ګردو عمر دغه سي انداز دی چې اساسي موضوع خو یو خبره یادوی یادریوي دا نور مباحث له بغلس خلاف ذکر کی لاف ذکر کی بتور ده شواهد او بتور ده مؤیدات او بتور ده تمثيلات او د تشریحات او د تکمیل دغه بحث کی یا به طور د مقدمه یو خبره ذکر کیږي یا به طور د مثال د تشریع او د تمهید یو خبره ذکر کیږي نور خبري خامغه قران په بغل کې راخي د قران علم خو لکه دریاب سفي خامغه وي دوری دوری خو هغه اساسي موضوع معلومه وي نو سره ویلې چې د موضوع څو ده دغه کلمه ده یعنی چې د کلمې څو جزې دي دوه جزې دي لږه څه خپل اول ابتداء لام دغه ترات وروسته ما بعد بحث هم دغه سره روان ده د قران مجید اکثر سورو باندې دا سړی په تدبر باندې دا فکر پکې وي دلته قران مجید په دغه سورو کې دنن بس داسې حیثیت لري چې د ماتونو د چا د شل په دغه اول ابتدا کې یو دوی داسې بنیادی هغه اساسي خبرې دغه نور صورت بیا بیا ته ګرد د چش د دغه په تشریح لګای دغه تشریح کې نو ثم فصلت ملذن حکیم خبیر الله جل جلاله هم دا فرمایي حکمت آیات ثم فصلت یعنی یو لکه متن اجمال وی بیا ورسته تدریجا آهسته آهسته رفته رفته دغه څه شو تفصیل در روان د اکثر سورته من اندازه دغه و ما تاتیهم من آیات دا ګوره وی نکن و ما تاتیهم تو آیات یعنی دری آیات پس نه څلرم آیات شروع شو دستی مضمون نه چاره د رسالت مضمون دی دغه بیا ولاره تر هغه ځای پوری ولا لبسنا علیهم قل سیروا فی الارض پوری ما کانوا به یستهزئون پوری دغه ټوله بحث مربوط به د چا سره دی د بحث خدای رسالت دی الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام ته تسلیانی مرکی ناغه مخالفینو د اعتراضاتو د شکوکو د شبهاتو جواب هم ورکی. خو ابتدا د اوله حصہ د چا سره د توحید سره تعلق لري. الحمدلله چونکه په دې صورت کې الله جل جلاله هغه انداز د توحید هغه ادله د توحید د دغه قسمه څخه ګرځولې دي، گویا چې هغه خپل انعامات ورشمارلې. ما استلتسته ویلې چې قرآن مجید کله کله د دا شیانو تذکره کوي، عالمي اعلاوي کڅوک اسفلوي، دغه چې بیا د دنیا پر مشتمل تم ذکر پر مخ چې کوم شیان دي، نعمتونه دي، د انسان ضرورتونه پر پوره دي یا پر عالمي بالا کې دي، د دغه شیانو تذکره کله کله به تور ده نعمت وي، کله به تور ده استدلال وي، کله یو جهت راجی وي ابل زمینی وي، کله بل جهت وي ابل زمینی وي، کله دواړه دلته د شیانو تذکره هم به تور ده شاده د نعمتو ده چې دا دونه نشګړې د سرکړې دي، دا دونه نعمتونه هم د تفرام کړي او دا منه چې دا بغیر د الله بل څوک نسوي کولای. نو خدای زما احسانات دي، لہذا دغه احسانات بیا شواهد و دلائل هم دي پر شا باندې، زما پر وحدانیت باندې، زما پر ربوبیت باندې، لہذا نو زما عبادت تنها واجب دا څه بلا ده څه مصیبت دي چې راځي غمې جوړ کړي. ولی دا فکر خراب دی، څه په سیوچ خراب و سب جگدار وی زکینو ددا صورت ابتدا پر حمد بنی وکړه، پر حمد بنی الحمدلله الذي خلق السماوات والارض، ظاهره خبره چې د نعمتو بنیاد له دازه شروع شوی دی، د چا د تخلیق څخه شروع شوی، لار شي ابتدا جی جی جی چیرې تری تخلیق د دری. او دوم جمله وجعل الظلمات والنور، دا هم یو نعمت، یقینا ورځ ورځ د انسانانو د پاره یو نعمت دی، کنه شپه هم نعمت دی، په دې کې شک او شبهه نست. انسان لکه ورځ شته څونه ضرورت لري، دا په مابعد کې قران مجید کې بیا خپل ورسته په خپل را روان دي، په خپل تدیس دلته لږه اجمالی خبر تذکره ده، الته تفصیل قران مجید درته وای. وای ګور لکه تاسو چې د زندګۍ خپل معاش خپل تګ راتګ د یو وطن او بل وطن ته د انتقال د زندګۍ خپل کول که کرنې ته هم ضرورت لري، نو دا ستاسو ضرورت ورځ شته څنګه نه، دا یو ډیر لوی سہولت دی ورځ، کته کرنه کوي، کته مالداری کوي، کته خپل یو ځای تجارت کوي، له یو ځای بل ځای ته منتقل کی، نو ستاسو زندگی جوړه سوی دا تران د انسان پیدایش دی، دا رقم چې دی ورځ تم ضرورت لري او چاته ضرورت لري، شپې تم ضرورت لري چې دی به آرام کوي، دی به راحت کوي، دی به بدی لږ به خوب کوي. بیا اس هم د دې نماز چې زموږ زندگی دا رقم چې هغه د شپې والا حالت تم ضرورت لري، د چا والا د ورځې والا تم لري، په دې کې شک نست، یو مشاهده د لښ تعامل او تدبر پر. او دوم ګر سره هم دا یو طبيعي او فطري شی د انسان په طبیعت کې دا پروت چې د جدیت پسند نه دی، دا یک ثانیت او دا یو رنگي پر د باندې بوج راولي، چې جی براولي بوج براولي چې لږ شی ورته څه کې بدلی جرا بدلی، بس بیا آغا زندگی پر ده باید نبوش کش. نو که دا دو نوش دا شپاو نو خو بمگوز دشتی زاره چاو دل، او که چه وی ورز وی نو خو ورز وی مر بنو نپریوته نو بگرد عمر ورز کل بیا بم نچا زاره چاو دل، خو دا ورزی با بیاستری کری وی چی هجی وزی وشپا خورا غلیو، نو که گرد عمر مسلسل ورز ورز نو خو هم ده انسان پر طبیعت بانی بوج رز، انسان خو طبیعت اور جدت پسند دی ا جای وای زړس بیا بلک کنه، خو نه زړس کنه بیا بل ته څوس سوداس جدت پسند دی حلبان وای کنه وای کلو جدیدین لذیذ، خدا خو معنا یو څو شان مستثنا دي دیني الا الموت، ها عمر دې رنگ ورچک، عمر دې رنگ ورچک، غم دې رنگ ورچک. بهرحال دا ورځ شپه دا اورول را اول دا کله شپه کله ورځ کله یخ کله یو موسم کله بل موسم، که کټ عمر دا ګرمي ګرمي وای وس بم له ګرمه يم زاره چاودل، او که ګرد عمر څو يخ و يخ و خلدا يخ بم زاره چاودل، په کال کې خدای تعالی څلور موسمه پر راولي، یو ور پسر لای سی، یو ور بیا دوبی سی، یو ور بیا منی سی، یو ور بیا ژمی سی. بس پسې راګرځي، کله باد باران دی، کله بیا خړه فضا ده، کله وریځ ده، کله بیا سپین. که ګرد عمر وریځ وریځ وي خو به هم زاره چاودلې، او که ګرد عمر وریځ نه وي خو لدم دواړه چا زاره وچ. له دغه خالصه دا د ګرمۍ څخه هم د سړي زاره شي چې ګرد عمر پرایلی. الله د آلات راته اړی راړی دغه کلاغه نه، یعنی د نورو شانو ما سوا، چې دغه هر حالت بیا په خپله ګیړه کې انسان لپاره نعمتونه راخیستي. یعنی که وریځ د خونم د انسان ضرورت دی ورته کنه، او بیا که دا خالص صفان مردی تام د انسان ضرورت دی، جسمانی نشو نما او پرورش هم په تړلې دي، او دا زموږ استاد خوراک شان دا څه چی فصلونه دي، باغونه او میوې دي، دا هم ضرورت هو چاته لري، خالص مرد ته لري، چې دغه مر حرارت پرایل شي نو بیا ته څه کوي؟ نشو نما کوي، پرورش کوي، او که دا نه بیا پرورش نه کوي. نو دغه حالات چې یوار بدلیږي را بدلیږي، یعنی دغه هر یو په ځان کې، دغه هر حالت دا په خپل په ځان کې متعدد نعمتونه بیا په خپل خېټ کې مراخښت دي. یعنی هر حالت متضمن دی بیا شاله متعدد نعمتونه لري، کو ورځ ده هم متعدد نعمتونه او احسانات د بنده ضرورتونه پر کوي، کشفه ده هم د چا ضرورتونه پر کوي. لیکن مفسرین په دا نقطه در تجغی الحمدلله الذي خلق السماوات والارض، دلته بیا دوم وار خلق الظلمات والنور نه، بلکې څه یو جعل الظلمات والنور. مشتاسته په خوا چې یو جعل دی، یو د خلق دی. د جعل لفظ معنا دا ښکاره کوي چې د مفعول هغه صلاحیت ښکاره کوي. څه شي ښکاره کوي؟ د مفعول یو صلاحیت ښکاره کوي. د جعل په معنا کې تضمین په پروت دی. تضمین معنا ده چې له یو شی له یو حال او بل حال ته اړولی، د یو شی څخه یو کار اخستی، یو شی څخه یو. لکه مول مزکه الله ما ستای د پاره فرش ګرځولې، مزکه خو په واقع نفس الامر کې په خپل هغه اصلي هيئت کې کړه، د څوک نه ده فرش خو نه ده، لیکن د انسانانو ته لوجه د خپل کمال کبار کړ، د خپل لوی لوجه څوک ده لوی د وسی د تالانه وسعت ډیر لري. نو که څوم کړه ده مړو تاسو انسانانو ته داس ملمی، لکه څوک یو خو بار د رویت د انسانانو فرش کار کی، څه ښکار کی؟ اوس قرآن مجید دا ویلی وي بیا خو د خلکو ته حیران یو، چې قرآن ورته ویلی چې دا کړه دل پیدا کړی، یا به دا خلک ګرځي حیران. ها سرار کو نو سر په دا نقلا دي چې مزه واقع شو، خو یو چند کسان به پیدل. لہذا د عام انسانانو پر رویت کی مزکه دوی ته د فرش په ډول ښکار کی. نو دا فرش اطلاق په مزکی په اعتبار د علم او د رویت د مخاطب، په اعتبار د نو مخاطب ته دغه اشاره کیږي، او بل په اعتبار د استفاده، اعتبار د چې انسان استفاده چې ځنی کی، هغه د چا ځنی کی؟ د فرض ځنی کی. ذکر الله هم لفظ ته چاو وای، د جعل ول وای، چې ستې د بارم ځکه دا چې ګرځولې چې تاسو د کار د چا ځنی اخی، د فرش دلته هم دا اشاره کیږي چې د ظلمت او دغه حالت، یعنی د دوه کیفیت دي. کنه یو ور یو رونا ده، د رونا یو کیفیت دی پر مل باندې راشي، بیا د چا کیفیت دی؟ یو د ظلمت یو تور کیفیت دی. ظلمات و نور خو دغه معنی شپې ورځ معنا څه؟ شپې ورځ هم دله پیدا کړي، دا ورځ په خپل په خپل حقیقت دا دی، دغه رونا دا چې دا پر مل باندې هاوی کیږي او تاریکی، دا به ذات خود ځانته مستقل علایده یو مخلوق نه، دا څنګه دا شپه دا به ذات خود څه شنه؟ دا په خپل به ذات خود مستقل وست، مستقل یو مخلوق نه دی. دا چې پیدا کیږي څه شي دی؟ خو یا سایه یا د محازات څخه د مر پیدا کیږي، چې د مزکی هغه ایسه چې موږ ته شپ را باد هغه مر ته مخامخ نورات شو، او بیا که څه شول د مر څخه شول، نو خو دغه حصه کې موږ رالو چې هغه کومه ایسه ده سایه پر رااله، نو بیا څوک شول؟ نو خو په خپل دا ظلمت په خپل مستقل یو مخلوق خو نه شو کړ، یعنی په دام ګرځ خلاصي دا بس په خپل به ذاتي خود شي نه ده، یا ته خو یو مخلوق نه دی، یعنی مستقل یو جدا مخلوق نه دی. دا خو له دغه دوارو د دې دوارو مخلوق د دغه دوارو شیئین چې وزدا او مرد، یعنی مزکه ده او څو مرد د مزکی دن مرد د دغه مختلف حرکاتو د دغه مختلف کیفیات د مهازات له دغه څخه چی شپې دکې په نو خاص کیفیت باندې چې د مرو د چا مخامخ مزکه سره مخامخ سينو څورا ورات سوله بیا چې د دې هغه مهازات سره چپ سی بیا څوک سوله شپه سوله کړ پر مج باندې اوس ورځ ده پر ډیرو او وطنو باندې اوسم څه شپه ده تر اوسه پوری لا هغه علاقه د دې چې دا ان مرته څه شوینه مهازات نه لري شپه ده پر مج باندې ورځ سیال ته په امریکا شپه مجددی تقریبا لسنی می گانٹے فرق دی بعضی ریاستون دا امریکی لیو لس گانٹے فرق لری لوک بستا دا تراسول لگا چپا مشتار کی دی بانی شپکی شپردی شپاسول پرمش بانی دو تکلی کلی تلیفون دا کهی امریکا نیان کنا دا امریکا کی وسی جی مجددی استاس دا محلو خلق دیالت وسی جی تلیفون دا کهی مجددی بانی سار سپیدی پا دوی بانی چی جی ماغستان دولس بجی یولس بجی علا از القیاس یعنی دورت بذات خود روی سشی دا ورځ به ذات خود یو مستقل مشخص مخلوق داسې شی نه دی لکه اوس مځکه وایار ځکه خو ځان ته مستقل یو څنګه شی مخلوق دی خپل ځان ته شخصي مستقل وجود لري اسمانونه خپل ځان ته مستقل چیش لري لري علا هاذا الخياس دا حیوانان راوخه د مځکی پر مخ باندې دریابونه راوخه غرونه راوخه دا مستقل چیش لري خپل وجود لري لیکن دا ورځ به ذات خود دا خو غرونه غزا او د چا د مد چې پرمځکه باندې رایلس په خپل مستقل خود چی شنه دی دا ورځ په خپل یو مستقل مشخص وجود نه لري شپه هم دغه رقم ځکه دلته الله لفظ د شاو وای جعل وای یعنی چې د کائنات ته می تشکیل دیسی ور کړی دی هغه د دې ترتیب می داسې کړی دی هغه د دې ترکیب می داسې کړی دی چې د هغه سستې د بار کله د چا کیفیت وي سستې د بار څو کله د کیفیت وي کله بیا د چا وي نو خو جعل سکه څوک نسو مستقل خالق نه دی لکه چې مخکې مې درته ویلو جعل لفظ دا درش کړی الحمدلله حمد اغزاد الله الذي خلق السماوات والارض چې د ان احساناتو ابتدا پر انسان شروع کیږي لا غوځه چې تخلیک د اشیاو ان د ټول کائنات انسان د فار نعمتونه په ځان کې راخستی دي کنه نو خلو دغه ځای خرو له دغه ځای شو لوی کور دغه دی دا یو واجب لوی کور دی الله جوړ کړی دی دا پورته او دا لاندې دا مضمونونه مخ تیر شي هغه در تیر شو عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم هذا غزه شخ نعمتونه شروع هل تم دا مضمون در تسیو لوی کور دا د یو کور حیثیت هم لري د چلال او استرخان حیثیت هم لري د باغ حیثیت هم لري تمام ضرورتونه په دا کور کې پرج فرشمم لوی کور دی الله جوړ کړی دی دا پورته او دا لاندې دا مضمونونه مخکې درته تیر شي هغه در تیر شي وعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم هذا غزه شخ نعمتونه شروع هل تم دا مضمون درته شي لوی کور دی دا د یو کور حیثیت هم لري د چلال او استرخان حیثیت هم لري د باغ حیثیت هم لري تمام ضرورتونه په دا کور کې پرج فرش مم دلته نه پردی بنگله مم دلته پردا نعمتونه او باغونه او خورا چې موږ درته هغه تور طریقې هغه استعداد صلاحیت او شولې چې دا خام مال دی بیا چاته واري پوخ مال ځنی جوړ کی بیا په مختلفو شکلو باندې واري په مختلفو ډولو باندې دیو نعمت څخه استفاده کی د سیب څخه په څو اقسام باندې څه کی استفاده کی ته چې ورسې د دنیا څو قسم مربات خالی لچا جوړی نه دا سیب څخه جوړی پګر دغه سی خوراک باندې هم استفاده ځنی کی دا ما سیوا په مختلفو شکلو بدل کی په مختلفو نعمتو در ثواړی بیا هغه بقا کې هم دوام پیداس څه به ډیر وخت هم پر تیری ان انسان ته دا الله دا عقل او دا استعداد ور کړی چې یو نعمت ډیر سریول فساد وي زر خرابې یو مې وای لیکن دته بیا هغه چمو مور شو ولې دي چې څه یک دا سی یو طریقه پکې وکړه چې بیا ته ډیر وخت پوری برقرار هم پاتې دلی ډیر وخت یو نعمتونه په یو موسم کې ډیر وي دی دا غواړي چې زه همیشه دپاره مسلسل د دې نعمت څخه مستفید شمه نو بیا دا او که هغه نه وي نو خو بیا دی خو ضرورت یې لږ دی شی خوري لږ دا نور خو بیا ګرده ځینې ورستېږي بیا دا چمه مړ شولې الله بیا دا انسان ته د دغه نعمتو څخه د استفادې هغه صلاحیت او استعداد هغه عقل او پوهنه هغه آلات او اسباب هم ورکړي دا مځکه یې ټوله پورته وکښاته دا یې ګرده د نعمتونه دي دای د استفادې چمونه مزه دي چمونه زده دي کنه دېسته او د یو څه سره د چو کارونه چې د وړې بیا واخه پر کمزې باندې منتج کیږي وړې په مخ واخه وځل شو شایسته حالات قسمه غالی جنی جوړیش قسم قسم کپڑے او لباسونه جن جوړیش دا فلی دوری په مخ په سیوا پوسې په مخ واخه له پوسې سره کم کم شیان دل جوړی وشه هم ول خوري له اډوک سره هم کاراخ یعنی داس یو شی نست له کلمو هم کاراخ ته یو بسدی چې چونه چونه قسم اقسام او انواع د انسان خپل ضرورتونه هم په پرکی خپل شوقونه هم په پرکی څه دی لاله زده کس و چې بلاول یسمانو لشي اندر کړي د دغه رب حمد وایس د دغه رب حمد وایس الحمد لله الذي خلق السماوات والارض چې د عالم اعلی اسمانونه ټول پیدا کړي دا خو بنو دل نا اهل سړی یا بس سطحي نظر سړی چې نه لای په مقام کې د امتنان او د نعمتو یا د ادله او د شواهد اسمانونه خدای ذکر کوي نو موږ ته خو پته نه ول میځ د اسمان زموږ لپاره چې د لاله څه نعمت راوړي نو ما در ته دا ټوټل کائنات دا په مثال دی او کور دی دا عالم اعلی او اسفل بالکل سره مربوط دی دا څوک دی دا بالکل سره مربوط دی او د یو منفعت بدون د اقبل نه متصور کیږي که دغه عالم اعلی نه وي نو عالم اسفل بیا څه شته دا ځکه یو دا غرونه او دا ریګونه نه بدا بیا دغه حیوانان نه بدا ځکه نه بدا میوه نه بدا کشتونه نه بدا کیته یو شی هم نه وای که دا بالای دنیا نه وای دا ټول دواره ولا بل سرسشتي مربوط دي دا دواداستې لکه یو کور کړه ځکه خوال ته تعبیر الله په دې باندې وکړي چې هغه چت دي کړه چت خو څوک دي د کور یو احساس د کور او جعل الظلمات والنور دا غرنګ سید پار یو لوی نظام مقرر کړی دی د چا د تاریکو او درونه د تاریکو او درونه ثم الذين كفروا بربهم يعدلون په تاریکو کې کله کله چوکي په نورګرد عمره همیشه یو رقم وي لیکن ظلم شپا شپا کی خامہ خاصه تغیر او تبدل راځي لداوی څخه څوې ظلمات وای او هغه طرف ته ټول نور وای دا طرف ته ظلمات وای ولیکل کله پشپې باندې چې شیم ورګادس داغه نو د بل هم ورګادس دمځه کې شنګا هم ورګادس وریز هم په ورګادس نو یو تاریکان نشي څوپه کې جوړ شي درې چلور په لایو ځایس لیکن نور آیاو نور نور څوک نور یو ثم الذين كفروا بربهم يعدلون دا ثم تستخوار دل دج در تراخه دا برج بیا دا وای دا کرد به کارونه دلو بیا هم دا سه خلاصتا وای ظالمان دا خلاصتا چې دا دغه رب سره یو عام مخلوق دا غ سره سر په سر کی دا دغه رب سره چې دا دون کائنات پیدا کړی دي او بیا یو عام مخلوق را واخ دا دغه رب سره چې کی سره سره په سر کوي دا سره برابر کوي دا عبادت هم شروع وي یعنی دا ډیره مستبعده خبره نه دا استبعاد ښکارا کی دا ثم چې دې خدیر فرق دي دا خبري او د دې خبر یعنی دا د دې کفار دا طرز عمل او د الله هغه عظمت او هغه کبریا ډیر لوی فرق دي چې دا الله خدغه شان دی نو دې لور خدغه کوم عمل فکار نه لیکن دا دوی چې کم طرز عمل کوي د دیو داغه تر مابین ډیر لوی بوار دی ډیر لوی ډیر لوی فاصله ثم الذين كفروا بیا خلق چې منکر دي الله مې منی د الله وحدانیت نه منی تخبر ربهم فخبل رب پوری یا دلون برابرې نور خلق چې جلال معنی یو عام مخلوق راخسته یا د خدای څخه غیر د الله نه ما سی او هغه راخی کړي مفول اعظم کې چار چو کې د خدای زنه دی برابر هغه مضمون دي چې زوی دی ګوې هل ته په یو طرز ولې ترتیب دلته بل طرز ولذي خلق لكم ما في الارض جميعا يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين هو المؤسس تذكره اول ورده چا شروع د انسان شروع دلته د چا شروع سولت د کورس خرا شروع د چا هغه ترتیب په خپل ځای صحیح دی دا په ترتیب په خپل ځای صحیح دی زګه د دې کائنات او د انسان تر مابین یو خاص علاقات چې کله هغه یو هغه ترتیب د وجود او د تخلیق دی کائنات په تخلیق کې په انسان مقدم دي کائنات په تخلیق کې په انسان مقدم دي نو کله دا هغه تخلیق د ترتیب مطابق تذکره ویل کېدل انسان وروسته پیدا شوی دی اول څوک اولر دا دنیا جوړه شو دا دولت دنیا جوړه شو او بیا کله دا اعتبار ورته وګوري نو بیا دا انسان تذکره حق د تقدیم لري ځکه چې بیا دا ټول کائنات جوړ شوی دی چا د پاره حدیث کوم دغه د پاره ځي چې دا پورا دنیا ستید پاره ده او انتم خلقتم للآخرة د رب د پاره پیدا شویست د رب د عبادت د پاره پیدا شویست تی خلق نو بیا په دې اعتبار باندې بیا هغه معزز او محترم او مشرف چې مقصود د کائنات څوک دی اصل دا مکین دی نو کله د تذکرہ لمخې کله دا هغه الله دا یو نعمت نه دی بلکې زما د خدای خدای مظهر یو بل هم دی چې خود ستاسې خالق حمزه یم یوازې دا نه چې د کائنات ستاسې خالق حمزه یم هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا مسمى الله غزات دا هو الذی خلقکم تاسې پیدا کړی من طین دا اول هغه اول پیدایش مبدا او فطرت له کومه ځای منشا شروع له خاتو څخه شروع له خاورو څخه خښته کړل حضرت جبرئیل واسطه ول ټول مزکی د مخ څخه یو موټ خاور راوړ له دغه وایي څخه حدیث کې راځي چې انسانان هم د خاورې د حالاتو د اقسام مطابق په انسانانو کې هم هغه تنوع هغه تصنف پکې موجود دی هغه تقسیم پکې موجود دی لکه د پچا کیسه مزګی دی بازی کې بازی علاقه ویني خالص د سپینه خاورې کوم یو د سره خاورې یا د غلنه خاورې یا د مټنه خاورې کله سپینه خاورې په د انسانانو کې بس خو کې چونکی رنگونه دغه تر سره مختلف شو او طبیعتونه مزاجونه هم دغه مختلف شو صلاحیتونه استعدادونه هم دغه مختلف د مزګو صلاحیتونه مختلف دي کنه ها بس مزګی څونه شته اصل کې